أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Pek aziz ve değerli kardeşlerim, abdest alıp namaz kılmayan, gönlü nahoş ve uyuşuk bir şekilde sabahlar ve bununla ilgili bir hadis. Hazreti Ebu Hureyre radıyallahu teala anhu'dan şöyle rivayet edilmiştir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur ki: fakat zikretmez ve abdest alıp namaz kılmazsa gönlü kirli ve uyuşuk bir halde sabaha girer. Bu hadisin kaynağı Sahih-i Buhari Tecrid-i Sarih hadis 604, Kitab-ı Teheccüd Darun Nefais Beyrut Lübnan baskısı.